یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ددی زے پوری دا اول باب ختم شو پ اول باب کی تا تا پنجہ عقود بیان کل پنجہ قوانین او دا قوانین امنا اور اول کی توئی اوفو بالعقود دا قوانین امنا بیرت پنجہ بیان کل اس پ اخر کی دا توئی چکہ دا وعدی سو پنمنی دا عقود بانی سو وفاداری ان کی سچل بوشی نو دا چل بوشی چیا پر یہودیاں گنتیشی نو پنجو مرضوں کے مبتلا شی یا بد نسوارا گنتیشی تفریقا و اختلاف پا فکراشی پا کما علاقہ کم چی دا اللہ پا قوانینو عمل نکیگی او دا غیر متبادل قوانینو بان عمل شروع نتبو را قومونو که با ٹکلی ٹکلی اختلافات نفرتونا بغزونا حسدونا کینی داو پیدا کیگی دا اللہ منتر دیر پارو کل دا نتی کنی دای منتر یو قیصه بیان که که باک نسواراو که دا سی شیو دا منتر خیلی که پا تاسو بم دا چلوشی که چیر تاسو دا اللہ تعالی دا وعدو او دا غد قوانین پاسداری نکوی نستاسو پمیانس که بم دا پینده مرزون رازی دی علم بدن یریگی او دا شان درون بم سختیگی ها تحریفات بیدای بدر نکیگی دا غرنگی چکم دین و خیانتون بدر نکیگی او اختلافات او تفریقی بم پمیانس که سکیگی اغبرا پیدا کیگی نو دا دی امراض و نزان بچ گی اوس دا دین پس یا اهل الكتاب دا دویم باب شروع کیگی نو پا دی دویم باب کسی دی پا دی که خو اول دی کتابیانو تا چرا کم مخ کتیر شو دوی تا دعوت ورکوی چه مکوی دا مخالفت دا وادو مکوی دا مخالفت دا عقود و دا احکامو راشی دا اللہ تعالی قوانین امانی بیا پا دویم نمبر کی بسی پا نصاراو بانی سخرت کی چه دوی دا تولو نغت عقد و تولو نغت واد دوی ماتا کرده زکر چه دوی توحید پریخه ده او دوی شرک اختیار کرده دا غینا پس دریم بچه کم ده نو بیا با زجر ور کئی پا دی خبره بانی چه دوی دا دعوی کئی وی مونگ دا اللہ زامن یو او مونگ دا اللہ تعالی مخبوبان یو نو پا اغی بانی بوتا زجر ور کئی چه پا دی یهودیان و نصاراو کئی سرد دینه که دمرا خباستون موجود دی بیا زان دمرا پاک پاک کئی سلورم نمبر چه کم ده نو بیا با دا اغب ان اسرائیل و حالات ذکر کئی چه اغی جهاد پریخه ده اغب بیا ذکر کی بیا دا اغینا پس بور پسی ذکر کی پینزم نمبر کی چه دوی دا قابیل پلا روان روان دی قتلونا ظلمونا حسدونا کینی دا دیو بل سرکی شپگم نمبر چکم دی نو پا دوی که نور فسادات تی غلاگانی دی پکی ڈاکی دی پکی فسادونا دی پکی نو پا وم نمبر که با مومنانو تا ہوئی که تاثر دوی نجدا شئی نو دا باب که با طول خباستونا ذکر کی گی دا چا دا یهود و دا نصارا و خپاول که دعوت تی بیا پینزه خباستونا دی دا دوی بیا دا آغی نفس مومنانو تا خطاب دی چه و مومنانو تاثر دوی نجدا جدا کئی تا تا فضان که خواه اخلاق خواه اعمال راولی نو دا باب بیا ختم چی پا کم زی باندی پا سلور دیر پا داغ باندی پا شپک دیر شم نمبر داغ باندی نا شپک دیر شم نده سلویختم نمبر آیات باندی پا سلویختم نمبر آیات باندی با دا باب ختم چی او پا دی باب که بیا پا آغا مومنان تا چه خطاعت کی گی نو آغی تا بیا من شپگم عقد شپگم قانون باقی تا وایو خواه پا دی طرز باندی با دا چه دیگی تا سور تا گوره یو یو باندی با پوی گی ان شاء الله یا اهل الكتاب اول کی ماتاست ہوئی دعوت ور کے کتاب یان ہوتا چراشی فریق دی دا وعدو مخالفت دا اللہ دا قوانین مقابلہ فریق دی راشی دا اللہ قانون مانی یا اهل الكتاب اے کتاب یان قد جاءکم یقینا راغ تاست رسولنا رسول زمونگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتا یا دی یبین لکم چکار کی تاست تا بیان تاست کثیرن دیر حکمنا مما دا اغنا کن تم چه تاسو وی تخفونا پتاول مومن الكتاب ده کتابنا تاسو پا کتاب که دیر حکمونا و تاسو با پتول نبا مخکارا کل اغی در ترا بیان کل چه گوره دادی دادی دادی دا حکمونا را حکارا کل رجم دوی پت کلو قصاص دوی پت کلو بعض احکامات دوی پت کلو اغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را حکارا کل و یعفو عن کثیر او تیری گی در دیرونا دیر داتی حکمونا دی چه اغا نم بیانی اغا در تا اغا فریق دی اغا فریق دی کم اغا حکمون دی چه اغا زمون پا شریعت که و زمون پا دین که منسوخ تی نو اغا نبیانی اگر چه دوی دیر پت کریو خود اغی نه یوی سه اغا کارا کل چه کم زمون پا دین که شتا اچه کم زمون پا دین که نیشتر نو اغی پری خودل قد جا اکم یقینا راغ تاست من الله ده طرف دا اللہ تعالینا نور نور و کتاب مبین او کتاب کارا نور سوک ته نو بعضی وی دلتا که دا عطف تفسیر ده نور او کتاب مبین یو شه ده او بعضی وی چه نه ده نور نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه علیہ وسلم دے او اغا نور دے پدی معنی سرا چے اغا مخلوق تا رنا ورکا مخلوق تے رنا ورکا پدی معنی سرا نور دے البتا پدی معنی سرا چے بریلیان وے چے مثال کے طور پر اغا داس نور دے چے بشر نہ دے او دا اللہ نہ جز دے نعوذ باللہ نور من نور اللہ دے نو دا خبر دا معنی غلط رکھا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی به اللہ ہدایت کی پدی قران سرا اللہ تعالی من اغا چاہتا اتبع رضوانہ چے تابع کی گدر زاد اللہ سوک چے دا اللہ رضا پسی گردی نو اغا تا اللہ قران خی اغا تا اللہ تعالی پا قران بان ہدایت ورکی خوکا چر تا سوک دا اللہ رضا پسی نگردی اغا کی زد پروتوی نو بیا اللہ تعالی اغا تا قران نخی یہدی به اللہ من اتبع رضوانہ اللہ تعالی خی پدی سا قران سرا من اغا چاہتا اتبع رضوانہ چے تابع کی گدر زاد اللہ سور تا خی سبل السلامی لارج سلامتیا سدی اغا لارج احکامات و تفسیری احکامات و شرایع ورتخیخا و یخرجهم او اباسی من الظلمات دتیارو دو کفر شرک و جهالتنا الان نور رنا دو ایمان علم او توحید تا دیت اللہ تعالی را اباسی تیاری لارج ختمی شی رنا ورتراشی بی اذنهی پا حکم پا امر بی اذنهی بی حکمهی بی امرهی پا امر پل سرا یا بی اذنهی پا کلام پل سرا و یهدیهم او خیغوی او و یهدیهم او روانه یغوی الی صراط مستقیم غلاری نیغتا لار نیغ باندی روانه دغه خلق چې کم خلق د الله د کتاب د الله د رضا تابیوی نو هغه ته الله په قران باندې سور کوي کوی ورته ور کوي په قران باندې الله تعالی کوی ها اس لقد كفر الذين اس د دوی ماته استوي دا یو کتابیان ته دعوت ورکو راشي قران دا ته عجیب کتاب دی دا الله دا اومه نه تاسو ولید الله تعالی د وعدو او د عقود مخالفت کوي اس د دوی چې کم عقود مخالفتونه کړی دي او دا یو یو ذکر کوي چې ها دوی د یو عقد مخالفت کړو عیسایانو سم مخالفت کړو الله ورته ویلو عقد داو چې تاسو به الله یو منې په عبادت کې په تصرف کې په حکم کې په طاعت کې یو الله به منې بل څوک به نه منې نو دوی څه چالو کړو دوی اولګېدل نو دوی عیسی علیه السلام ته الہ وی عیسی علیه السلام ته معبود وی ها دی خلکو دا دغه کړه دې نو دا د دوی یو مخالفت ته ها د دوی یو مخالفت د کم عقد نه لري توحید د عقد نه ګوري ورته لقد کفر الذين یقینا کافر شو اکسان قالو چې وای ان الله هو المسيح ابن مریم یقینا الله چې دی هو المسيح ابن مریم اغه عیسی ابن مریم دې دا په دوی کې یو ډال لوا دا غي دني نوم یعقوبیو یعقوبیو سوین وی الله چې دی هو المسيح ابن مریم اغه عیسی ابن مریم دی څنګه الله عیسی ابن مریم دی نو دوی دا عقیده لرله وی الیه دری دی ښا یو عقیده خو دوی داوا چې الیه دری دی یو عقیده دوی داوا چې نه الله تعالی حلول کړی دی اللہ حلول کرے دے عیسی علیہ السلام کی نعوذ باللہ اللہ تعالی عیسی علیہ السلام کی دن نشوے دے نو اللہ تعالی زکا عیسی ابن مریم دا یوشی دی نعوذ باللہ دا عقیدہ وا دویما عقیدہ شربینی پا خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کے لیے دا کی دی کی اگا وے دا اللہ معنی پدی دا کی متصرف تے دیسوی نی یقینا کافر شو اکسان قالو کہ وی ان اللہ یقینا متصرف تے دے هو المسیح ابن مریم اغا عیسی ابن مریم دے بی پا دا نظام چلے ان کے چھ دیکھا نا دا عیسی ابن مریم دے دا مانے دا قل ورطوائی فمن یملک من اللہ اس اللہ تعالی جواب ورکی دے خبری سلور جوابونے ورکی قل ورطوائی فمن یملک من اللہ شیئن نسوک واکدار دے من اللہ دا اللہ نشیئن دا سیسی دا عذاب چ عذاب دفقی سو کی دفقولی چی ان ارادا کہ چرتا اللہ تعالی ارادو کی ایہ لک المسیح ابن مریم چ مر کی عیسی ابن مریم تا اللہ دا ارادو کہ چ عیسی ابن مریم مرقوما نو سو چتے چ دینے بچ کی نیشی بچ کا ولے اگ پخپل زان نشی بچ کول نو سنگا غ متصرف شو و امه او مور داغ اگ داغ مور مڑ کی نو سو کی بچ کولی شی نا اللہ تعالی وی نیشی بچ کولے نو چ نیشی بچ کولے نسنگا مطلب اغا متصرف شو ومن فی الارض جمیعا او سوکشتا ده چی بچ کی اغا سوک چی فزمحا کی دیر تولو ده اللہ تعالی ده عذاب او ده مرکا ولنا نیکی بچ کولی نو چی نیکی بچ کولی نسنگا ایسا علیہ السلام متصرف شو نزان بچ کولی شی نخپل مور بچ کولی شی او نپا مخلوق که دنیا که سمر خلق دی اغای اللہ مرکای نیشی بچ کولی نسنگا ده متصرف شو نده دویم وللہ ملک السماوات والارض دویم جواب ورکی خاص ده اللہ پا اختیار کی دی ملک السماوات بادشاہی ده اسمانونو والارض و دزمک و ما بینهما غچ پمینز دی کی دی ده عیسیٰ علیہ السلام پا کنٹرول کی ندی ده خاص ده اللہ پا اختیارات کی دی بل سوک متصرف پسر نشت ده ده یو اللہ ده نظام چلی بادشاہی واضح ده آغدا یخلق ما یشا اس بلوی یخلقو پیدا کی اللہ تعالی ما حغس و یشا اسی ارادی وشی پا خلق و پیدایش کی اللہ اختیار مندے عیسیٰ علیہ السلام تا دغا اختیارات نشت ده ده اللہ تعالی چی سنگ اغواری اغشان پیدا کول کی یا یخلق ما یشا دا مانا دا چی اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرده بور اغا مخلوق ده نا اغا سنگ دغا شو الہ شو واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ تعالی پار یوسیز بان قدرت لرون کے دے اللہ پا ہر یوسیز بان پدی ہر یوسیز کی عیسیٰ علیہ السلام عمرہ ہے نو دی عیسیٰ علیہ السلام دا پاسر اللہ قدرت دے نو سنگ اغا قادر و متصرف شو عیسیٰ علیہ السلام قادر و متصرف ندے نو دا دوی یو خباست ذکر کو دا آغی سلور جوابون ہوتا ذکر کل خباست دا دوی داو چی دی پا توحید کی خیانت کردے دے عیسیٰ علیہ السلام تا متصرف و اللہ ویلی دی نو اللہ پا آغی بانے پا سلور جوابون ور کل اس دا دوی بل خباست وقالت الیہود والنصارا بل رضالت دا دوی تعصب دے تعصب دے نو پا آغی کسو وی وائی یہودیان والنصارا و عیسائیان نحنو ابناء اللہ منگا زامن دا اللہ یو و احباؤه او منگا محبوبان او دوستان دا اللہ یو دا دوی د دې لپاره وکنه وی مونږ له الله عذاب نه راکای مونږ له الله عذاب نه راکای ولی نه راکای وی ځکه مونږ د الله محبوبان یو مونږ د الله زامن یو دا ډېر خطرناک دا ودا چې دوی وی چې مونږ د الله زامن یو د دې زامن په اړه کې باز خوای چې دا زامن چې کوم دین دا زامن حقیقتا نه مراد دې ته پتا و چې مونږ د چا زامن یو پوچ دې مونږ کلار څوک ته هر چا ته پتا و لیکن دا زامن دوی د شفقت او د محبت وی ما تاسو د ابن عطیه تفسیر ویلو المحرر الوجیز کې غلی کړی دی بنوتا حنون و شفقتن زویواله د مهربانه یو د شفقت وی الله په مونږ دومره شفقت دے کنا چھ مون ورتا سوائی نیرات کئی کہ مون ہر تکو پا مون عذاب نہ راولی دا دی عقیدہ و دا زامن والدی یادولو باندی وی ندادی پا تورات کی لیدلیو پا تورات کی چکم دن راغلیو چھ یا ابناء احبابی اے زماد محبوبان زامنو بنی اسرائیلو تے ویلی واللہ نو دوی داغی نا جوڑ کو وی یا ابناء ابکاری نا عوض باللہ وی اے زماد خد زامنو پوش وی دایت نا جوڑ کو دایت نا جوڑ کو نو باندی وی دادا آغی د وجنا یا پتورات کی دا اب او ابن اطلاق برات لو خو ابن دیوی مطیع صدا اللہ تابعدار کرے وی پس نو دین اگے دی جوڑ کے وچ نہ نو ابنا اللہ خلن دا معنی ام دغدا چ دوی دا وچ اللہ تمون سوایو نو من گپ اللہ دمر گران یو چ اللہ غن رت کی او اللہ تعالی تمون گک ہر سکو نو پمون عذاب نراولی من دا زک زامن پدی معنی سر یو خا لکد زوی غندیو متبنا ورتا وی پزوی وليها واحباؤه او محبوبان ده الله يو قل ورتوا يا فلما يعذبكم بذنوبكم اول جواب تلور جواب نور کي فلما يعذبكم نول عذاب بياتاسو الله تعالى بذنوبكم بسبب ده گناون استاسو مخ کي تاسو گناون کړيو ها ده خالق اور رب ده هفتي فورت کي مخکار کړو عذاب دربان راوست بيزوغان در نه جوړ کل تبل ده کي در نه خنزيران جوړ کل ده عذابونه بیا ولي الله تعالى در کي فلما يعذب بكم بذنوبكم بیاولی اللہ تاسو په سبب د ګناہوں تاسو باندې عذاب درکئی خپل زامن تاسو ک عذاب نه ورکئی زامن کې سره وحیم نو هغه تعذیب وی ادب د پاره وی عذاب په تور باندې نه وی تاسو له خو عذاب درکړی دی ها بل انتم بشر ممن خلق دویم جواب ورکئی بل انتم بلکې تاسو خو یې بشرون بشر یی انسانان یی ممن د هغه نه خلقت الله پیدا کړی دی د نور مخلوق غوند مخلوق کی تریا پوشی پتا سو پا نور مخلوق کی اللہ وی ما تا اس پرک نشت دے یغفر لمن یشا و یعذب من یشا دات مخلوق کی چاگئی کی اللہ تعالی بعد تا بخنا کئی ہاں چاہتے چی ارادہ اوشی و یعذب من یشا او عذاب ورکی اگا چاہتے چی ارادہ اوشی نو گولا کتا سو دا اللہ زامن وی دا اللہ مخبوبان وی خب اللہ با باعثی وی کنا چنہ بس صرف منتا و مغفرت کے و عذاب بنا راکے پوشی خب تا سو دا اللہ دا مشیط و دا ارادی خلاف اللہ تعالی بانی سکارو نسی کولے خجی وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما درم جواب ورکی او تا سو ابنا اللہ نئی دا اللہ دا سی مخلوق نشت دے چی اللہ دا غین مجبور شی ولی نشت دے زکا اللہ وی دا بادشایم نو بیا کوئی بادشایی کم دوری کی گی بیا کوئی بادشایی کم دوری کی گی چی بادشاہ دا چانا مجبور شی خدا آغا پا نسبت خو بیا بادشاہ نشو کنا نو اللہ وی وللہ ملک السماوات خاص دا اللہ پا اختیار کی بادشایی دا اسمانو نو دا والارد و دا زمکو دا وما بینهما آغا چی پمیند دی دوارو کی دی نو گو رئی تاسی سنگ زامن شوی اللہ بادشاہ دا اللہ تعالی بادشاہی دا آغی که تاسو پا آغبانی سپا زور سکار نشی کولی مجبور کولی نشی و الیه المصیر تلورم جواب ورکو او آغی اللہ تعالی تگر دی دل دا طول مخلوق دی نو تبم وردی کتو آچه نظم محبوب موزب زوی من نظب یا پا قیامت کیو آچه زنظم اللہ تا یا آچه زنم مرکی گما زکر چه زمان مطلب داری زمان مرگ نریک وقت خو تابانه خو مرگ راشی و لارت اختیوٹا که مرشی پس اولا گیره چه تو دا اللہ تعالی دا سی زوی نی دا اللہ تعالی زوی تا نی چه اللہ تا مجبوره کی اللہ مجبوره کوله نشی یا اهل الكتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر اس پدیمینس کی بیا دعوت ورکی یا اهل الكتاب او کتابیانو قد جاکم یقین امراغ تاست رسولنا رسول زمونگا یبین لکم بیانی تاستا علی فترة پا اغزمانا دبندی دو من الرسل در رسولانو کی پا دات وقت که در تراغت رسولان بنشیو دی عیسیٰ علیہ السلام تقریبا بعد شپک نیم سا وکال پیغمبران نور آغلی مارا تا رسول اللہ علی گا اللہ وی ولی ان تقولو دید پارا چه تاسو او نوائی اللہ تقولو خا یا کراہیتا ان تقولو اگر دریوار تقدیرات میں تپرون ویدیو در دواجی در بد گرنلو در دی خبرینا چه بیا سبا اوائی تاسو ما جا انام نور آغلی منگا تا من بشیرین سوک زیر را کون کے ولا نذیر او نسوک یر اون کے نو فقد جاعتم یقینن راغ تاس تا بشیرون زیر در کون کے ونذیرون او یر اون کے والله على كل شيء قدير والله تعالى فهر يوسف بان قدرت لرون کے دے نو دای وطن میانس کے بیادا وقت ورکتے ولکا ولدا عقود ما توئی ما ما توئی وفا اوفو بالعقود وفا او کیپ عقود بان راشی او من ای دا رسول کنا اس تے نمانی نو اس تے دوی دریم خباثت ذکر کئی چہ خا راشی دریم خباثت او گورا دریم خباثت دوی سلے سر کل جہاد تے خا زجر ورکی پتر کے جہاد باندی نبی ورتوی جہاد او کئی دوی وی من جہاد نہ کو خا اول ورت نبی چہ جہاد دعوت ورکی نو اول ورت سے ذکر کئی انعامات و ذکر کئی چہ اللہ دربان انعام کرے دے نو جہاد او کئی کنا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ قَوْمِ فَلْتَا يَا قَوْمِ اي قوم زما اذكروا نعمت الله يا كي نعمت ند الله تعالى عليكم پتا سبان نے اذ جعل فيكم فكم وقت چراول گل پتا سو کہ انبیاء پیغمبران پیغمبران در کی جوڑ کر وجعلكم ملوكا یو نعمت داس دویم داسو وجعلكم ملوكا او جوڑ کر ایتا سو بادشاہان نو د بادشاہ وج باد کوئی وجعل منكم ملوكا پتا سو کہ بعد خلق بادشاہان کر او بعد وہ نہ بنی اسرائیل کی دری خبر کی بویر چا کہ کور بے او او بے وی او خادم به او نو دا بخال کو سوی مالک تو تو دا بادشاہ دی خاص پوس وی نو دای بیا ټول لور کړیو نو زکه وته وی چې وجعلکم ملوکا تاسو بادشاہانو ګرځولئ و آتاکم در کل تاسو ما اغسذنا لم یؤتی احد من العالمین چې نی ورکړي احد یو کستا من العالمین د مخلوقنا په مخلوق کې د دینه مخ کې چاته نو ورکړي مخ کې وته سی وته نو ورکړي نو دا وای شربینی وای خطیبی شربینی سراج المنير کے اغا وی کرمهم بالعلم والنبوة والملك ونصرة دين الله اللہ دا انعامات کل علم ور لور کڑو نبوت ور لور کڑو ما تاست ویلو دلاس پیغمبرانو نہ ما سیوا نو ټول پچا کرا غلی په بنی اسرائیل کرا غلی دومره ډیر پیغمبران دا رنگی بادشاہی ور لور کڑوا او د انبیال د الله د دین مدد ته دی دا کړو خاص کړو دا دومره انعامات در باندې الله تعالی کړو یا قوم دا دری انعامات او ذکر کړ نو اوس ورته موسی علی السلام وای یا قوم ای قوم زما ادخل الارض المقدسه التي داخل شی اغز مکتا المقدسه چې هغه پاک ده هغه پاک از مکه صدا هغه مبارک از مکه د شام ده وی ها مبارک از مکه د شام ده چې دا موجوده شام نه ده صرف مراد شام هغه کې دا موجوده شام دمشق ور طرف فلسطین بیت المقدس او اردن دا ټول علاقې په هغه وخت کې پکې راتلې نو دې از مکه ته ور داخل شی موسی علی السلام ورته وی خو بس سره بل جهاد په جهاد سره وی جهاد کوي او د مکه فتح کوي کته التي غزم کده كتب الله لكم چې الله تعالی لیکل د تاسو د پارا لیکل د تاسو له بدر کوي بل جهاد په جهاد سره الله به تاسو له په جهاد سره د غزم کده درکې دا تاسو الله تعالی وعده کړی دا یا كتب الله لكم چې تاسو باندې الله فرض کړی د جهاد په شوي ولا ترتدوا موافق کیږي علی ادبارکم فشاگانو خپل باندې فتنقلبون او بغردی تاسو خاص دین تاوانیان جهاد مفرق دی د جهاد نه انکار مکوی جن تاوان بو کی دا ورته موسی علیہ السلام وی نو چې موسی علیہ السلام ورته دا خبر او کړن دوی سو وی قالو دوی وی یا موسی اے موسی ان فیها یقینا پدی شدا کی دا غز مکه کی قومن یقوم د جبارین جبارین جابران خلق ته پکې جبابره کی پکې ها دا عمالقه یقوم هغه په دغه علاقه کې هغه سو قادر نو هغه قوم مبارک ورته الله وی چې ورته پله جبار ستوی لکیږي زورا ورته وای او د جبر نه معقول دی هر هغه چې سکی په زور باندې د ځان د پاره اخلي نو هغه ته جبار وای یا بعد وای جبار دی ته وی لکیږي چې هیڅ یو قانون ته سر نخ کا تکای هیڅ قانون ته سر نخ کا تکای نو تاسو یې ته جبار وای خنو دی وی دی کې خو جبارین دی دا موسی علیہ السلام یو وفد تیار کو یو دغه تیار کو ترصد له دولس کسان دغه دولس کسان ولېګل نو چې دوی لاړ لغه علاقې وکته نو پای کې جبارینو هرال القوم ته وی چې پاغه علاقې جباب ردی او هغه تر به jihad کول غواړي نو دوی وی وا ان لن ندخلها او یقینا من بهرګز نه داخلي ګو دغه علاقې ته حتا یخرجو منها حتا چې پخپل هغه وزیر دې علاقې نه چې خپل وتل نو بیا به مونږ ورزو خرجوا منها وسموت على السلام ورته بيخينه ورزي ندويهنا فان يخرجوا منها قد يخبل اوت الذي لاقين نو فان داخلون بيقومون ويد مريض امن يبيامون داخلين كي بي ورزو كوت كلا فخبل دي وزي مونغا كجنگ بكي سي بكي دي كي مونغا ني ويدي تا مونغا ور پس موسى عليه الصلاه والسلام خفشو دو کسان په دې کې داتیو په دغه وقت کې او په دغه ترصد والا کې چې هغه سم کلک خلکو هغه یې صحیح خبر او کړه قال رجلان هغه تعالی تعالی رجلان وای خدای نور ته سړیو نبی الله وای او یو دو سړو هغه سړی زکو غیرتیان کنا هغه سړی زکو چې دغه یقین مضبوط وخا تاسو ګوره اوس پیرا شي قال رجلان او یو دو سړو من الذين دا کسان نه يخافون چې یریدل يخافون د هغه ډلې نو چې هغه ډلې یریدون کې وا اگه یریدون که دل یا خافو چی یریدل اگه نور خلق یریدل دا دو پا غی کیو پوشوی دی نیریدل یا خافو نا دی یریدل دا اللہ نا دا کسا انعام الله علیهما چی انعام کرو اللہ تعالی پا دی دوارو بانده سسره پی انعام کرو بر ربط علا قلوبهما پزرونو بانی ولی بہادری را استی و گورا دا دا اللہ انعام دی چی اللہ چا تا شجاعت و بہادری ورکی خوا او چا تا نیور کرد دا دا یو انعام نمحروم ای او دا خلو علیهم الباب اغای دی قوم تا وی و دا اللہ بندگان موسیٰ علیہ السلام طرف تا شو اغوی وی او داخل شی علیهم پا دی جباب رو باندی البابا پا دروازه دا خار دا شیر پا دروازه خو تاسو ور داخل شی تاسو خوار شی ور منده خو کئی طرق دروازی زان را سوی فا اذا دخل تموهو نوی چه کل تاسو داخل شی پا دی دروازه باندی فا انکم غالبون نو یقینن تاسو بغالب ای پا دی باندی دا فا اذا دخل تموهو فا انکم غالبون دا چه دی در دوی اغا یقین ده یقین دور مضبوطو خواه وعلى الله او بیای ورتوی خواه فالله بانه فتوکلو زان سپاری ان کنتم مؤمنین که چلی تاس مؤمنان توکل داده چه میدان ده جنگ تا ورطوف که پوچه که نه نو بس دا توکل ده دا نتی تو آچه ده ناس تیمو ده ما پالله دیر لوی توکل ده ناس توکل ده قالون دوی اوی یا موسا ای موسا اس دوی سوی چه دا تقریر و تاغیو که دا دو کسان سوکو دا دو کسان نمونه تاریخ که چکم راغلی و یو قالبو او یو یوشعو یوشع نبی اللہ تعالی رست نبی اللہ و تنبوت ورکو او دا اغا پا دور که بیادا فتح شویم ده قالون دوی اوی یا موسا ای موسا انا لن ندخلها یقینا من هرگز نداخلی گو دی کلی تا ابدا حیث کلم پوش کنا سم تاکی دون داخل کل انا لن ندخلها ابدا منگا منگا دی منگا هرگز نداخلی گو ابدا حس کلم نداخلی گو یو رضم نوردو ما دامو فیها تر سوچ دا جباب رفا دا خار کیوی دا منگ تا مو آیا چه منگ بلار شو موسیٰ علیہ السلام وطوی ظالمانو سکوی دیو توی فضحب نلار شتو انت تو و ربکا و رب ساد لارشی فقاتلانو دوار جنگو کئی انا ها هنا قاعدون یقینا منگ دلتا ناسیو منگ بناسی منگ بتماشکو تا و رب دلارشی جنگو کئی رب دلار چی دور بیده بیو کرا دا وی دا اللہ تعالی دا مخلوق ونده کرو او باسه وی چی نا دا موسیٰ علیہ السلام پشان چی دوی بیده بیو کرا موسیٰ علیہ السلام چی پا دوی با کلا مشکل راغی لکا فرعون چی پس را روانو او سمندر مقی تراغی نو دی موسیٰ علیہ السلام تاوی انا لمدرکون من قرآلان دکره چی نگور تاوی انا معی ربی ما سر سوک ته دا ما رب ده نو دیو تاوی داغ رب چی تا سر ار وقتی غلی سر لاشی جنگ تا کنا دادا تی بیده بزامنو وی انا ها هنا قاعدون یقینا من دلتا ناسیو خالا نو موسیٰ علیہ السلام وی موسیٰ علیہ السلام پوشش دا خودر فاسق قوم ده نو بد دعای ورطا اکرا وی رب دی ایرب دما انی لا املکو یقینا زوسن لرم الا نفسی مگر پا خپل زان باندی و اخی او پا دی خپل رور حارون علیہ السلام باندی یو زما پا زان وسته یو می پا دی رور وسته من دوار خود لیشو خنور د سو کما الله خوشی فریدا کې اکثر مفسرین دا سوال کوي دا طالبان ملګری چې کوم ځای کويږي چې الکه د ملک خو په ځان باندې ناراضي پرور بسنګ راشي ته ځان نه چې خرته ولې ښا ته د الله ملکی نو انی لا املک الا نفسی چې موسی علی السلام وایي د ځان مالک یم صرف نیم مالک مگر د ځان خپل نو د ځان مالک څنګه چې موسی علی السلام جواب دا غی دار چې ته کې د ملک نه هغه معنی نه د مراده وختو کې مونږ او تاسو ورته وخت وایو خوشی کنه وخت می نشته لري illa nafsi magar fazan bani bal sawal fida kai wa aqi wa sirf farur waso farur khunau da agina ilawa da dwa kasan khunuru mu no dalta ke da aqi mana da kai wa aqi wa man yu aqini fi din aw fa aga kasanu me waste che da matar rur wali kai fi din ke bas da fazan me waste fa da ke da dreu kasanu me waste pa nur cha ko me waste ni shtare no fa furuq افرق فمانا دا احكم سر رازي ففرق نفس لوك اللہ بيننا فمين دمونگك وبين القوم الفاسقين فمين دا قوم فاسقانوك ورسوك چه تاريك جهاد نغسوية غا فاسق وي اللہ وطلیل كسوية فاسق ورطي موسى علیہ السلام ورطا فاسق وي قال اللہ وطلیل ذا سيد دعا دا قبول شوا فیصل دا روائه ورا فإنها محرمتن يقينن داز مكة چه دا محرمتن بند حرام دا حرام تشريعي نو حرام تكويني وبس الله في صلاة وقرت خنا بيني سي فوش في محرمتنا عليهم بند فدوي باني 40 سنة سلويخ كالا سلويخ كالا بس فديز مكة بند شوا دي بدغ از مكة ام نويني يتيهون في الارض حيران گردي حيران بگردي دي في الارض فز مكة كي فز مكة بدوي حيران گردي يعني مطلب داده حكومت تيني ذليل او خوار جن بتي ري خا دا خوار جن بتي ري بعد وي دا 40 سنة دا يتيهون سر لگي يتيهون في الارض 40 سنه گردی بدی پدمہ کی سلویخ کالا سلویخ کالا بخیران خیران گردی بیا کو پدی کی تاسو گورے غ اسرائیل دی روایت تھی نو قصے پک بیا شروع کڑی چ دی بد اورز روان شو روان شو لا بل ڈیر سفر بہو کو نو چ سپی بہ ودی جو سار بر افات ال خپل زور زائت بر اغلی اغه واقعات کی تی دی تاریخی اغه پر ایک دبس تے خیران کیا ردی دعوت حکومت نو ذلیل جوان دے تیرو ہا اس پدی سوال لازی تے پدی کو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام نو دا عذاب پا غیبان نمرا غلو نو جواب دا غی داده گورا کل عذاب راشی یو سوک با فکر موجودی و آقا پانی دا غی عذاب تاثیر نی لکه فا جهنم که با فرشتی وی که بنوی جهنم کی فرشتی وی پا اگے بانی بر جہنم اور اثر نہ کئی فلا تاسان تمخ فقیگ علی القوم الفاسقین تا قوم فاسقان باندی تارکین دے جہاد اگے بانی تمخ فقیگا نو دای دریم خباثت دے کتابیاں او ذکر کرو کہ دا اصل ترک الجہاد دے دریم بدل تو دی او کو بال عقود اللہ ورتوی وفاو کی پا عقود باندی دوی دا عقد دے جہاد دای پریخو او پر جہاد بانی عمل نہ کولو اس سلورم سلورم چکم دن دو دوی بل سبب دو دو بیانی بل عقد مات کرده اغا دو چاره اغا دو قتل ده خو قتل پا دوی که دو کم دارنا را غلی اند دو قتل لک تاریخ دو تذکر که خواه او دار تذکر که چه سنگ سبب دو غم ترک الجهاد ده نو دارنگ سبب دو غم سشه ده اغا چکم دن دو قتل دو مسلمان ده خواه وطلو علیهم نقل ولا پا دوی بانی نبا ابنی آدم بالحق خبر دو زامن دو آدم علیه سلام بالحق پریش یا سرا خوشوی یعنی اظهار الحق اغا خبر را چه ده پار ده ظایر اول ده حق ده آدم علیه السلام ده دو زامنو سوکو و یو قابیلو یو حابیلو بعض مفسرین نکلی ده پا بنی اسرائیلو کیو مونگا تول ده آدم علیه السلام اولادیو لیکن راجح داره چه نا ده ده آدم علیه السلام پا زامنو کیو خواه ده ده آغا پا سلبی زامنو کیو خاصه چلو شو اذ قربا قربانن کلچ نیز دیکل ده دوارو قربانن نیز ده قربانی قربانی پیش شکل قربانی پوشوی فتقبل من احدهما نو قبول اکلی شو دا قربانی دا یو دا دی دوارونا ولم یتقبل من الاخر او قبول نکلی شو دا قبلنا بیا دلتا که مفسرین بتاست واقعات روڑی خو اگه واقعات تو اسرائیلی ما تاست ہوئے اسرائیلی واقعات تا ضرورت نیش داره ویسا چلو شو وی داداس چلو شو چه دادم علیہ السلام پا دور کی بوئی یو زنا یو جنی او یو علک با پا یو دای پیدا کی دل نو بیا چی با پا بل وقت پیدا چو نو یو جنی او علک نو دا اگه یو اگه خور بی اگه یو توادک را دا بل اگه خور بی بل توادک را وی دا ترتیب بیکو نو وی دا دیده که دا قابیل او دا حابیل دا قابیل خور چی واقع خیسته وا او دا حابیل خور بدرنگ وا نو وی پاقی بانی لانجرالا دا کسی دی ما تاسته وی اصل مسئله ابن کثیر وی داست چل نو اللہ تعالی دویتا دا آدم علیہ السلام پیغمبر فقلی بانده دا خبر ورکلو چی بس قربانیو کئی سو کئی قربانیو کئی لکه منگو تاسته چی امرو کی چی دا اختر فورت بانی سو کئی قربانیو کئی بس دا خبروا از قربانو دوی رالی میسر سید قربانی باو کو بس دایو تنو کل کسی شی قربانی کئی حابیلو لگی دو آقا مجرا وسط گرد خوک است صرف گرد راوست و آغی ادرولو او قابیل لگی دو آغا غنم راولل خو غنم آغا غنم راولل چه آغا چینجو خوردیو آغا راولل آغا کی خودل دا آغا زمانی دو قربانی دو قبل دو علامه بداوا چه دا اسمان نبا او راوی نو چه دا چا قربانی بی او خوالا او چه تا بیکلا نو بس آغا بسا و دا آغا قربانی با قبول شویوا نو دی دوارو دا پیش کل اذ قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل قبول نکرش من الاخر دا دی بل قابیلنا صحیح شوا قالا نو دی قابیل وی دی حابیل تا وی لأقتلنک خام خاضبتا وجنم حسد کرا غی بغس کی وی خستا قبول شوا او زما قبول نشو تا ما برابر کرنی تا دا وجنم پوشوی دا بس حسد کی نکرا غی قالا غورتوی ما ولی وجنی انما یتقبل اللہ من المتقین یقینن اللہ تعالی قبلی دا متقیان و مخلصانونا دا خو ما با الله تا بس اخلاص کړی نو تاسو کې چې ما په دې وجه دا خو د الله کار دی ما کار په فکر نشته دی چې ته په ما باندې راضي پوه شو کنه دا کی څه وته وکړه لا ام با ستا بیا ورته وای کچرته ته ما ته را وګدې الی ما ته یدک لاس خپل کته ما ته لاس را وګدې د څه لپاره لې تختلنی چې ما وجنی نو یو خبره یاد ساته ما انا به باسیتن نیمه د وګدون کې یدیا لاس خپل الی کتا تا لاقتل دیده پاره چه تا وجنم زده نه وجنم یارا زماله زده وجنم نه زلاست وجلو ده پاره نو دروگ دوم لی اقتو لکا علت بیان تو هرچی ده دفاع ده پاره ده خپل دفاع ده پاره نو خپل دفاع بطر یو وسط پوری کوم خوشوی دفاع با کوم خود ده وجلو ده پاره چه خام قصد ده وجلو اراده می ده لات نه دروگ دوم دای ورطوی قا اینی اخاف الله وی اولی اولی ده وجنم وی یقینن زیاریگم دالان رب العالمین چه پاز که ده مخلوق ده إني أريد وذا إرادة لرم إني أريد ذا إرادة لرم أن تبوء بإسمي چه تا گرفتار چه دماغ گناه زد ما تا اراده را جتا زما پدی گناہ گرفتار شی پدی حدیث کی راضی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او ایاکم والغش زان دا غش نو ساتئی غش تشری چھ دبل سڑی پ بارہ کی تو ایسی ہے خدای خود دے کافر فوش کنا خدای خود دے گناہ گار کہ خدای خود تلا نقصان ہوا پدلہ کی دا یو شعر اصل دبل سڑی پ بارہ کی دیتا سوئی غش وتا وئی دل تا خدا حابیل خسرے دے خود کو غش را وستو وئی زما اراده زڑ کے دادا چت زما پدی گناہ باندے اختشی نا دل تا وئی تقدیر دے دل تا کی داس نہ دے انی اریدو ز اراده لر اراده لرم سچے لاعصم نفسی منکا چ ز بچ کم زان دتانا زبدا کار کوم زبدا کار کوم چ زان دتانا فکما بچ کما سچن بکیگی کچر تا دیا ما قتل کے نو نتیجہ پیدائی چ انتبو ابی اسمی تب گرفتاری گی فگنا زما فگنا بی اسمی بی اسم قتلی فگنا دا قتل زما زما دا قتل فگنا بانی بتا گرفتاری گی و اسمی کا فگنا خپل باندی اگر خپل گناہ سدے اگر خپل گناہ دار جی صدقے نے قبول شوی غلط صدقے کردے اخلاص پکنو فتکوننو تبشی من اصحاب النار ده خواندان ده قورنا و ذلك جزاء الظالمين او ده جزاء ده بدل ده چالا ده ظالمانو ده فطوعت له نفسه نخيستك ده قابل تا نفسه نفس ده قتل اخيه ده قتل درور ده ده بس شیطان و نفس تاوی که مرا وجنه بس پری که ده ده نفس تخيستك فقتله نقتل کده قابل فاصبح من الخاسرين نقبرده ده قابل ده تاوانيانونا قابل دیر تاوانی چھ پدے قتل کے دیر تاوانوں کو دے تاوان یو مثال دے پیش کئی سچلو شو دد قتل خکلو اولا نی مرد پا دنیا کی نو دداغ دا خاکول چلی وردن وردلو چه نی وردلو نو فملا بانی بیر آغستو گردولو بی گردولو بی پوشو سوکا لے گردولو بیا خود دا قسی دی پوشو کنا خو قسو دا دور توجه مور که دا اللہ کتاب تا گوری چاگی که سر آغلی اغا صفائی یا حدیث صحیح که راغلی اگر آخلی نو دل تا کی دیر آغست پشا باندی اس الله تعالی د دې لپاره چلو کړو فبعث الله غرابا راولېګ الله تعالی یو کارغو تاسو ته کلاغ وای کنا هغه راولېګو یبحث فی الارض چې کنستل کول پزمکه کی زمکه کنستا لیور یهودی د لپاره چې پټ کی ها د دې لپاره چې او خیدتا کیف یواری چې څنګه به پټای دے سو اتا اخی عورت اخی عورت ضرور خپل څنګه به پټای دای ورته وکول سنگا چلو بیا ما تاستا ویدی دا که قیسیشتا ویسی چلو شو وی دو کارغان رارل یو بل سر جنگو کو اگه یوی مر کو اگه لی بیا کم دو کنستا اگه خاک کلو دا دا قیسه دا پوشو کنا بیا وی دا پریشتیوی دا سی قیسه دا دا نا کنن دا بس کارغر آگه زمکی و کنستا چه وی کنستا دا اگه کنستلو تا جو کتل او خو چه دا چلو کم دیکی پهی پوشو کنا بس دا کاریو کلو قرآن دا بیان کرده دا نور قیسه پر دا اسرائیلی دا پوشوی بس نور والله عالم که دا سیون کی خو لیکن دا دا اسرائیلی نو یه بحثو فی الارضی کنستلی کول پزمکا کی لیور یهودی ری پارا چی او خیدتا کیف یواری چی سرنگی با پتای دی سو اتا اخی عورت درور خپل گوری عورت درور یستده دایات تاتی چی سره جوانده نو عورت بیا خو دای چی خاص دایونه لکه او دا دیده نوال تردیده پوریده دا انسان دا سره عورت ده لیکن چی کلا مر چی کنا بیا دا طول بدن عورت چی بس بیا زر ضروره چی پتی کی خواه نو دا نغطول بدن که نمورد ده خجی قال یا ویلتا نو اوی دی قابیلو ها یفسوس تی اغجستو آیا زکم زورشم ان اکون مثل هاد الغراب چی شم پشان ده دی کارغو ز دومره ده کارغنم ز زیاد کم دورشم دیکی اشاره دی خبر تا چه سوک ظلم و قتل وکی کنا اللہ تعالی ها اغا دومره کم دوره کی چه کارغه بی استادی خوا فو واریا نو چه دفت کم تاو اتاقی او رد درور خپل کسو ورسی خوا اختمام فاصبح من النادمين نو اوگر دې دې د پیمانو نا دې پیمانه چې یاره دامه څه چلو کړو غلطی می وکړه پوه شو کنه اوس دا راځي چې دلته کې راځي دې پیمانه شو اوس حدیث کې قرآنی چې نا دې چې کوم دې نو دې ګناګار دې سره چې پیمانه چې توبه و باسي کنه په توبه باندې ولا سړی ګنا معاف کیږي او حدیث کې راځي چې تر قیامت پورې سو قتل کوي نو قابل ده پکې سي دا قابل پکې برخښته ځکه دا لاره دې جوړه کړې ده نو دلته څه مطلب شو فاصبح من النادمین نا نادمین دا مطلب نه دی دې پیمانه چې دې رور په ګرځولو باندې مړه دامي سلام دې جوړه کړې ده په قتل نه دې پیمانه یا په قتل هم پیمانه چې توبه نه ده یستي اسی کله سړی ګنا او کې رسته پیمانه چې مړه دامي شغل فرد پوش نداکی تو سوا من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل اس قران وای چې او دا مرض دی بني اسرائيل تا رامن تکل شوی او د چانور تر رامن تکل شوی او د قابیل نه ها د قابیل نه دا مرض دی تر غل دی من اجل ذالک دا اجل اس معنی د جرم سر راضی ها جنایت سره من اجل ذالک د وجه د دغه د جنایت د دغه قابیل نه یو معنی دادا یا من اجل ذالک د دی د وجه د دی قتل او د دی د نقصانات نه اے د وجه د قتل د دی حابیل او د نقصانات دا غینا كتبنا علی بنی اسرائیل مون اولی کل بنی اسرائیل باندې څه خبره مولی کلا انه چې یقینا شان داده من قتل نفسا هغه څوک چې اوجنی یو نفس بغیر نفس بغیر د بل نفس نه نو او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه پزمکه کې فساد فی الارض څه دی نو فساد فی الارض هغه ماته استویلو حدیث مبارک کی راضی زنا بعد الاحسان چې د وعده کول نه پس دینا کول قدیم سره قتل کیږي کنه رجم کیږي او دغه رنگي دا ورته ارتداد کوئی چې حدیث کراغلی لا یحل قتل امرئ مسلم الا عن ثلاث د مسلمان قتل نه جایز مگر د دریو وجنا یو وجه صدا چې قتل او کی قصاصن قتل کیږي یو ارتداد مرتد شو دریم نمبر زنا یو کا پس توادنه نو دا دریو کی جایز دین او فسادن نه هغه مراد د قتل خو ذکر شو نو فساد نه دادو سیز نه مراد دی قا ارتداد او زنا بعد الاحسان فكانما قتل الناس جميعا نو گویا کی د وجل خلق تولو چی یو سڑے قتل کو لکتول خلقی چی اوجرل وی دامی وی تبیع اولی کل ومن احیاها او سوک چی راجوندے کو آغاو انہا یو نفسو فکا انما احیانا سا جمیعانو گویا کی اگر راجوندی کل تول خلق نو سڑے سوک راجوندے کولی شی من احیاها مطلب دارے دا قتل نے بچ کد ظلم نے دا مظلوم مددیو کو فکا انما احیانا سا جمیعا نو گویا کی در تول مظلومان بچ کری دا قتل او دا ظلم نا دا مطلب دخا نو دا سو دا كتبنا على بني اسرائيل الله وي من بني اسرائيل باندې دا د دغه وجنه ولي کده قابل د وجنه نو دا په نور قومونو کې هم قتل حرام دی بني اسرائيل ته نو حرام دی بني اسرائيل نه مخکې کوم اقوام تیر شو نه دا دلته کې وي ذکر کړو چې اولنې لیکل کتاب چې راغله نو چا ته راغله بني اسرائيل ته دیمه خبره دارا چې كتبنا على بني اسرائيل ذکر وي چې بني اسرائيل کې د قابل غنته د حسد د وجنه مرګ دا په دوی کې شروع شوه نور قومونو قتل وکړي خود حسد دو دینا قتلنو دوی کول خا ولقد جاتهم رسولنا یقینا غلوت رسولان زمونگا بالبینات وست چا باوی چه ندا بنی اسرائیلو چه قتلنو کول ندا با دوی تا پتن و جهل باو فکی اللہ وی جهل نو خکارن ور توازی خکلیو یقینا غلوت رسولنا رسولان زمونگا بالبینات پا واضح حکامو ثم ان کثیرا منهم بیا یقینا دیر دوی نا بعد ذالکا پس ددغی راتلو د رسولانونا فی الارض پز محکل مصرفون خامقا تجاوز کون کی دی فظلم قتل و فساد سرا دا حد نبا وطل دا کار با دی کولو انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله دا اس دویم مرس پا دی کے و سرا بلس شده فسادون کئی لارک کٹ کئی قطاع الطریق دی دا خلق خا کوچ رہ دن دی انما جزاء الذین یقینا بدل دا کسانو یحاربون الله چی جگڑ کئی دا اللہ سرا دا اللہ سر جگڑا کئی نو اللہ سر خسوک جگڑا نشی کولے نو بعضی وی ماندارا یخالفون اللہ دا اللہ سر مخالفت کئی نو دا تا مخالفت کئی تا بوئے که جگڑا کئی یا یحاربون اولیاء اللہ دی محا جگڑا کئی دا دوستان دا اللہ و رسول او دا رسول دا اللہ سر و یسعون پی الارض فسادا او کوشش کئی فزمہ که دا فساد کولو دا سوق دی دی تا قطاع الطریق وی رهزن و تا وی داکو تا وی پلار کی ولار چی او راشی و تا ماچت و پکتی کی دی رو با سرو پی نو آغا نواخلی بل نواخلی دا دوی تا سزایی اللہ تعالی دا دوی سزا خی این یو قتلو که دوی دی قتل کریشی او یو سلبو یا دی پانسی کریشی او تو قطع ایدیهم یا دی کٹ کریشی لاسنا و ارجلو لاسنا دوی او خپیر دوی و ارجلو هم خپیر دوی من خلاف ان عدل بدل عدل بدل دی کٹ کریشی او ينفو من الارض یا دی اشار لیشی دزمکنا دا سلور سیزنا دا سزاگانو که ور لیو ور کئی یو اس مطلب دی یو معنی دارا چه قاضی تا اختیار دی یا دارا مختلف کارون لیچه رحزن کئی دا فکر دا سیو کئی کہ صرف مسلمانان پر راشی مال کی وانق لی قتلو کی نو چھے قتل کلنی نو ایو قتلو یا بس کی قتل کی گی با او یسلبو یا با قتل سلی دواروی قتل کی گی با مرادران دی گی با اگو پا کم وقت کی چھے دہم قتل کرے ہم مال غستی سلی رال پلا وی وجل بیعت نگاڑے و تختو پوچھ کنا نو دائی دوارا کارو کرل او تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف یا صرف مال واغستو کو سڑی قتل نکرل نو بیا بیستلو کی نو دا غلق صرف لاس کرتی یو خود رام زنبا لا توقف عدل بدل خیلاس او گتخفا دا بتنا کرت صحیح شوا او ینفو من الارد یا لکا سیکری ندی غلائی و نکرل شو قدرتی و نلارو خسرو کسی مند مند اوالی ویڈار کرل نو چی ویڈار کرل نو بیستلو تی او ینفو من الارد یا با دزمکن او شرلشی نو دا دارو اسلام او باقی زید رک شی یا دارش یا بی جیل تواچه دا دوارا طریقی کیگی ذالک لهم خلجن فی الدنیا دارد دوید پارا شرم ولدی پا دنیا کی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم او دارد دوید او خاص دوید پارا خیر پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب لویده الا اللذین مگر آکسان استغیب لتوبه ده تابود توبه و باسی من قبل ان تقدیرو علیهم مخیر آغینا تیتاس قدرت قول رای پا دوی بانده نتوبه قبول ده توبه صدا قبول ده خو حد سے نساقی تیگی کلاس ورانه کرو کنا حجونت بیا نساقی تیگی غب کیگی فعلمو ان اللہ غفور الرحیم و یقینا پوشی چه اللہ تعالی غفور الرحیم بکن کیو مهربان ده یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ ازتوی و مومنانو داس چلو کئی چلو دی کافرو دی یهودیانو که خدا خطرناک مرزونو تاس چلو کئی تاس رزوین جدا شئی تاس زان تا نور صفات راولی تقواو کئی دا زان ایفاق العقود فزان که دا عقدو وفاداری راولی تقوا دارا او وبتغو الیه الوسیلہ او اللہ تعالی تا دا رسی اللہ تعالی تا دا نزدیکی دو دا پارا وسیلہ تلق کئی وسیلہ تلق و فلمانی دا کئی اعمال صالح حدی پوچھ کنا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان اتقوا الله تقوى يريغي ده الله ده مخالفتنا وبتغوا اليه الوسيله او قلتوا يا الله تعالى توسيله وسيله اقل كي وسيله ذريعي تو الجساله في ورن ديكيغي حاجتكم وسيله ولكي ان الرجال لهم اليك وسيله لياخذوك تكحلي وتخضبي هوش نو اغذا كده تكراغل ده وبتغوا اليه الوسيله وجاهدوا جهاد كوي في سبيله فلارد الله تعالى لعلكم تفلحون دي تاسو کامیاب شئی ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا واستخفيفته یقینا کسان کفرو چه کفر کړه دے لو ان لهم کچر تشیرا وی د پارا ما طول غ فی الارض چې پزما کی جميعا طول پټول اثر سپین هر څه چې دی دا ټول شي و مثله معه او دا غی په اندازه دمر نور لیفتدوا به دې پارا چې فدیه ورکی ځان خلاص کی به پاغه سرا من عذاب یوم القیامت دا عذاب د ورځ د قیامتنا ما تقبل منهم قبول بنکڑے شی داد دوینا ولہم عذاب علیم او دو خاص دوی دو پر عذاب درد ان کے دے یریدون ارادہ بلوی دوی ان یخرجو من النار غاری بدوی چی دوی اوزی دو اورنا وما هم دی خارجین منها و نبی و تن کی دوی دوی اورنا ولہم عذاب مقیم او خاص دوی دو پر عذاب سدے دائم دے مقیم ہمیشہ عذاب دے دا منی چی ختمی کی بخا دامیانس که تخویف و بشارت دا خواستن تا توزده دی کنا دا چراشی نبا بیافی وردهی و سارق و سارقتو فقطعو ایدیه هما اس دا پا بن اسرائیلو که بل فسادو مو نو اغی فساد دا پارم یو فکم بیانهی دا غل سری لاس کٹ کولو دا غلی خزی او دا اغا احکامات تی که خیال مکلو دا دی باق پسر کی وردهوی یو بینو لکن کثیرا من ما کنتم تخفون من الكتاب دا رسول راغی دی تازو چی کتاب که کم حکمون پتاول اغرا که اس راخ کارا کئی نو دغورا د قصاص حکم را کارا کړو نو د فساد د راهزن حکم را کارا کړو نو د غل حکم را کارا کوي و سارق او غل سره و سارقته او غل قضا فقطعوا ايديهما کټ کوي ايديهما لاسونه د دې دواړو ايديهما جمع راوړي داتني چې سادور وړ لاسونه دي دواړي سړي نه کټ کړی دغه خلک نه نه نه فقطعوا ايديهما لا تسنيه تسنيه ته مضاف شي نو بیا کله جمع باندې بدلیږي فقطعوا يداهما د دې دواړو لاسونه کټ کوي دوا سنا فوجی د سړی نه خلاف کټ کئ د خدای نه خلاف کټ کئ صحیح شو دا کټ کی دل دی جزاء ام بما کسبا جوزو جزاء ان یا جزاء ان دا جزاء دا ما د وجه د جزاء نه بما په سبب دا کسبات دی کړی دی کم کار کړه د غلای کړه دا نکالم من الله دا عبرت دې طرف د الله نه خلق ته عبرت یې لکه غلاط دی غلوشو نو چه او گوره پا کلی که یو لاس کت موجودی پوشو کنه یو گوڑلات این نو توائی ناس بزاره بوکو والله عزیز حکیم اللہ تعالی زور ورده و حکمت نوالا ده فمن تاب من بعد ظلمه اس بیا بشارت ورکی فمن تاب اگه سوک چه توبه و باسی ترغیب لطوبه ده من بعد ظلمه پس ظلم کول اخفلون اغلان توبه و باسر و اصلح اصلاح اکڑا پوشو دینا پس چه لاس کت شو گوره توبه و باسر دانه چه کنه لاس پس نکت کیگی فإن الله يتوب علي ويقين الله تعالى قبل التوبه ده خوش مهرباني کي پد باندې پقال توبه قبل اول سارا ان الله غفور الرحيم يقين الله تعالى بكون کي مهربان ري علم تعلم ايتن پويږي ان الله له ملك السماوات والارض اس اللہ سنگ بخنا کئی غلط دا اللہ بخنا کئی اللہ ویدما بادشاہی دا یقینما اللہ تعالی پہ اختیار دا کہ بادشاہی دا اسمان نو دزمکدا یعذب من یشا عذاب ور کئی غچاتا چخ وخیچی و یغفر لمن یشا بخنا کئی غچاتا چخ وخیچی والله علی کل شیء قدیر اللہ تعالی پا یوسف بان قدرت لرون کدے تر دی پوری دا دویم با ختم شنو اول ایتلال خوشی پا اول ایت کی سو پا اول ایت کی واش پد عقود چاچ عقود نمنل دا وی باندی اگے دو نصاراو نو دا اغوی اول قیداو کل چه عقود مات کری دا اغی عذابونی ورطا دکر کل بیا کم عقود مات کریو نو دا اغا عقود تفصیل تا بیان کرو چه گوره دا توحید عقد مات کرو عیسی علیہ السلام تے اللہ ویلو دا جهاد عقد مات کرو پیغمبر ورطا یراسی جهادو کئی دا دا اغی مات کرو چه گوره اللہ ورطا ویلو چه تا تو بس دا خلق و غنده یی خن ایک عمال کو دیو بن ایک عمال نکل بس یو نحن ابناء اللہ و احباؤه دا عقد مات کرو چه قتلنا و فسادنا اغلاگان داکی بے کرو دا يهود و نصارى و دار تذكر كل سيفا تردي فور دا قصة عقود أوفوا بالعقود شفق عقود تردي فور ذكر شخا دا أخيري عقد دا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة دا وستي تيرش دا شفق معقد خا وستي دا